У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соўс. Добры дзень. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Тэма выпуску інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву «Блумберг» і роста знешняй палітыкі Беларусі. Свабода ў турмах. Як перавыхоўваюць нарказалежных асуджаных. І паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на «Свабоду». Сёння каталікі, уніяты ды пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. Урачыстыя набажэнствы праходзяць ва ўсіх каталіцкіх, уніяцкіх ды пратэстанцкіх храмах па ўсёй Беларусі. У пастырскім пасланні мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Вялікдзень сярод іншага гаворыцца, што жыхары Беларусі з радасцю і гонарам успрынялі той факт, што Менск стаўся месцам перамоваў і падпісанняў мірных пагадненняў па Ўкраіне, якія з'яўляюцца новым этапам на шляху да вырашэння гэтага братазабойчага канфлікту ў цэнтры Еўропы. Хаця гэты шлях нялёгкі і патрабуе яшчэ шмат намаганняў як з боку канфліктуючых бакоў, так і міжнародных арганізацый. Беларусь, будуючы сваю тоеснасць на прынцыпах Евангелія, таксама павінна быць краінай міру, узаемапавагі і талерантнасці яе грамадзянаў, людзей розных веравызнанняў і нацыянальнасцяў, але ў той жа час сыноў і дачок адной бацькаўшчыны. Гаворыцца ў пастырскім пасланні мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча. А зараз праскі акцэнт. Без злучаных штатаў урэгулявання ва ўкраіне немагчымае, што азначае гэтая заява, зробленая Лукашэнкам у інтэрв'ю агенцтву «Блумберг». Ці зменіцца заходняя пазіцыя, што да санкцый адносна Беларусі? Ці стане не апошні дыктатар Еўропы партнэрам Захаду? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аналітык Павал Вусаў, аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч, вядучы Юрый Дракахруст. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю міжнароднаму інфармацыйнаму холдынгу «Блумберг». Я прапаную спыніцца на некаторых тэзах, якія прагучалі ў гэтым інтэрв'ю, і паглядзець на іх, ну, як на пэўныя ўстаноўкі знешняй палітыкі Беларусі. У прыватнасці, падчас інтэрв'ю кіраўнік Беларусі сказаў, што без амерыканцаў урэгуляванне ва Ўкраіне немагчымае. Ну, гэтую тэзу вынеслі ў загалоўкі многія выданні, і што цікава, што менавіта гэты фрагмент, прысвечаны ролі амерыканцаў ва Ўкраіне, быў адразу ж апублікаваны на прэзідэнцкім сайце. Калегі, вось на ваш погляд, што азначае гэтая заява? Гэта такое пасланне Вашынгтону, спробу палепшыць стасункі з ЗША, гэта канстатацыя патрэбы Беларусі ў супрацьвазе расійскаму ўплыву, а можа, гэта і папрок. Амерыканцы, маўляў, гэтую кашу як бы заварылі, яны там за нітачкі дзёргаюць, ну і пакуль яны з Расіяй не дамовяцца, нічога, маўляў, там і не будзе. Вось як вы інтэрпрэтуеце гэтыя словы, Александр? Я думаю, што Александр Лукашэнка заўжды гаворыць абсалютна тое, што ён думае. Калі ёсць нейкія хітрыкі сялянскія, то яны вельмі незначныя. Справа ў тым, што сапраўды ЗША гуляла актыўную ролю ў арганізацыі Майдана, і гэта падкрэсліваецца дагэтуль, а зараз яна выключылася з гэтага працэсу і не ўдзельнічае ні ў якіх фарматах перамоваў, якія адбываюцца ні ў нармандскім, ні ў нямецкім фармаце, і такім чынам гэта ўсё накладае сур'ёзныя рызыкі на тыя перамовы на конт міра, якія адбываюцца зараз ва Ўкраіне. Гэта ўсім відавочна, і гэта Лукашэнка і сказаў. Павел, вы згодны, што толькі ў гэтым і справа, як вот это інтэрпрэтаваў Александр? Ці ў гэтым ёсць ўсё ж такі некі крыху большы і больш шырокі разлік? Я думаю, што тут, канешне ж, значна больш пасылаў. Перш за ўсё, як мы бачым, у апошнім часам Беларусь намагаецца стабілізаваць адносіны з еўрапейскім звязам, з ЗША. Прагучалі неаднакротна заявы адносна таго, што Беларусь гатова паляпшаць і размаражваць адносіны з Захадам. І сапраўды, ну, Лукашэнка ўсё ж такі баіцца таго, што лёс Украіны можа адбіцца і можа паўтарыцца ў Беларусі, значыць, ну, трошкі можа быць у іншым варыянце, таму яму патрэбна баланс сіла ў рэгіёне, яму патрэбна каб існавала, сапраўды, як вы добра сказалі, супрацьвага, актыўны ўдзельнік у міжнародным такім супрацьстаянні з Расіяй, бо відавочна, што Еўропа ў гэтым супрацьстаянні прайграе і не можа вырашыць пытанні бяспекі не толькі Украіны, але і іншых краінаў постсавецкай прасторы, у тым ліку ў Беларусі. Таму ўсё ж такі Лукашэнкі патрэбны фундамент з аднаго боку, на які ён у разе канфлікту, пашыранага канфлікту з Расіяй, можа лічыць ці разлічваць у будучым на нейкую дапамогу, хаця, канечне, гэта збольшага на сённяшні дзень можна разглядаць як спекуляцыю. З іншага боку, гэтыя паглажванні такія рытарычныя і ў дачыненні да США, і ў дачыненні да Еўропы, накіраваныя на тое, што Лукашэнка ўсё ж такі спадзяецца нейкай фінансавай дапамогі для беларускай гаспадаркі ў перадвыбарчую кампанію, ну і ўвогуле ў сітуацыі крызіснай, якой знаходзіцца зараз Беларусь. Таму вось гэтыя меседжы, пасылы, яны рэгулярна адбываюцца ў накірунку да захаду. Разам з гэтым Лукашэнка заўсёды пакідае для сябе магчымасць для маневру. То бок ён не кажа ўпрост, ён кажа так, каб кожны мог інтэрпрэтаваць свае гэтыя словы па-свойму, а ў разе небяспекі, напрыклад, крытыкі з боку Расіі, ён можа сказаць, што ён не гэта меў на ўвазе. Ён хацеў, каб Злучаныя Штаты хутчэй дамовіліся з Расіяй, каб усталяваўся мір. Другі момант, на які б я б хацеў звярнуць увагу, ён, канешне, спадзяецца на тое, што ўсё ж такі Захад будзе больш актыўны у канфлікце ва Ўкраіне, каб паказаць Расіі ў сваю чаргу, што ён застаецца прыхільнікам і застаецца верным хаўруснікам для Расіі, каб Расія купілася на вось гэтыя прапагандысцкія ўбрасванні і таксама прафінансавала Беларусь, калі гэта будзе патрэбна. Ну, гэта звычайная гульня, якую Лукашэнка гуляе даволі доўга, гульня на два бакі, каб, ну, сапраўды, і зараз для яго вельмі важна усталяваць вось гэты баланс паміж Захадам і Еўропай, які існаваў да ўтварэння Еўразійскага звязу і тым больш, які існаваў да канфлікту ва Ўкраіне. Валер, я памятаю, у 2010 годзе, незадоўга да выбараў, Александр Лукашэнка, сустракаючыся з групай амерыканскіх экспертаў, сказаў прыкладна тое самае, што казаў зараз. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Амерыка прысутнічала на постсавецкай прасторы. На ваш погляд, вось цяперашняя заява неяк перагукаецца з той, ці тое, што сказана вось Блумбергу, гэта, вот як інтэрпрэтаваў Александр, ну, фактычна, тая ж маскоўская пазіцыя. Вы заварілі кашу, так вы, ребята, і так бы мовіць, несіце адказнасць. Па-перше, хацеў бы звярнуць увагу, што гэта стыль Лукашэнкі гаварыць тое, што падабаецца аўдыторыі. Раней ён казаў, што менавіта США сапраўды гаварылі гэтую кашу, што яны вінаваты ва ўкраінскім крызісе, што гэта за акіяна, як бы стварылі сітуацыю, калі два братнія народы тут бойку між сабой учынілі. А цяпер я зразумеў, ён выступае за павелічэнне ролі США ва ўкраінскім канфлікце. То бок гэта трохі іншае, чым ён гаварыў год таму. Гэта сведчыць пра жаданне разморозіць адносіны з Захадам. Гэта пэўны сігнал Вашынгтону, пэўны сігнал, што Беларусь хацела б нармалізацыі адносін. Што тычыцца пра жаданне, каб США стала некай супрацьвагай расійскаму ўплыву ў рэгіёне? Магчыма, што такое жаданне ў пэўным сэнсе ёсць, але тут ёсць такі нюанс. Ён жа ў гэтым інтэрв'ю адначасова негатыўна выказаўся пра павелічэнне вайсковай прысутнасці НАТО, ну, найперш гэта амерыканцаў, зразумела, ў краінах Балтыі. І Лукашэнка разумее, што як толькі там павялічыцца гэтая прысутнасць, то Расія захоча даць адказ на гэтую прысутнасць з дапамогай Беларусі. І вайсковая прысутнасць Расіі ў Беларусі павялічыцца, што для Лукашэнкі вельмі непрыемна. А ці так гэта непрыемна? Ну, колькі разоў было, што вайсковыя чыннікі інтэграцыі канвертаваліся ў адпаведныя матэрыяльныя рэсурсы. Вось зараз як бы выбары, грошы трэба, рускія там толькі 100 мільёнаў даюць. А калі, скажам, ім будзе патрэбна тэрыторыя Беларусі для нейкіх ваенных праектаў, ну, так адпаведна, можа, не 100 мільёнаў будзе, а паболей. Калі тут з'яўляюцца на тэрыторыі Беларусі расійскія вайсковыя часткі, вайсковыя самалёты, то Лукашэнка, як галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі, перастае як бы быць галоўнакамандуючым. То бок Беларусь траціць ваенны суверэнітэт над сваёй тэрыторыяй, таму што тыя самыя лётчыкі, якія тут у Беларусі знаходзяцца і цяпер, будуць выконваць каманды з генерала з Москвы, а не каманду чого зброєнні сьогодні Білорусі, а авторитарні лідери вельми хворобіка успривають страту навіть маленької частки суверенітету над своєю країною, а тим більше військового суверенітету, до якого завжди авторитарні лідери ставляться вельми так жорстко і прив'язно. Зверніть увагу, вся інформація про те, что Беларусь з'явится российская войсковая база, поступая ненавидеть из российских кризис. А белорусские улады, я думаю, парта молчать про это. Тому я не думаю, что это добро для Лукашенко. Александр, ну, наши коллеги так ці інакше крыху вам заперечили, яны все ж таки убачили и у этой тезе, и у вогуле у контексте этого интервью, ну, спробу неким чином наладить стосунки со Злученными Штатами, некие послания Вашингтону, а я даю вам слово для отказу. Ну, я думаю, что мои коллеги транслюют властные ожидания за место рычаисности. А рычаисность такая, что Лукашенко не особливо изменился за последние 25 годов в сенсе своей идеологии. Идеология вельми простая. Кировать тут, как он хочет, на властный густ. У той же час стратегический союз с Россией и добрые отношения с Заходом. Этот стратегический посыл николи не изменялся, и зараз он не изменяется. Про это я не кажу в разных вариациях. Александр, я вас перепыню. Ну, по-перше, Лукашенко, может, и не изменился, а житё изменилось, ситуация изменилась. Это первое, а другое, ну, як той казал, дьявол хавается в дробязях. Так, добрые стосунки с Америкой, что это означает? Магчыма, в теперешнем контексте это означает нечто иншее, чем, скажем, год, два, десять тому? Я думаю, что не. Александр Лукашенко мае перед вашим приклад режиму Каддафі, относяны Асадам, якія былі праведзены, ну, даволі непрывабныя гісторыі атрымаліся, і з тым же Хусейнам, як гуляў Захад. Пацяпленне, а потым вельмі кепскі фінал. І таму вось гэтае пацяпленне цяперашняе і пасыла на Захад я б іх не перабольшваў. Гэта сапраўды выклікана тымі акалічнасцямі, якія ўзніклі з-за ўкраінскага канфлікту, вельмі вялікія рызыкі. Раней Александр Лукашенко мог сабе дазволіць крыху пагуляць, так, па-простаму, па-сялянску, гуляць у патрыятызм з Расіяй, сказаць, што мы ў акопах побач з НАТО ляжем, хоць такога насамрэч не было. А зараз сітуацыя падышла да катастрафічнай сітуацыі. Ужо вайна ідзе ў суседняй краіне з намі. Зараз уже не до гульняў, не до нейких там ідэалагічных побудоў. Трэба сапраўды гасіць канфлікт, і Лукашэнка, мне здаецца, гаворыць абсалютна тое, што і думае. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, агэнства «Блумберг» і ростыні знешняй палітыкі Беларусі. Александр, а я вот хотел удокладнить ваш шерох, так бы мовить, поравнанию, да, там, Асад, там, Хусейн, Каддафи, ну, вот есть, например, господар Назарбаев, куда больше близкий для Александра Лукашенко, чем все эти Асады. У него выдатные отношения со Злученными Штатами, и он как кировал, так и кируя, никуда не подевся там. Все вы лечите, что хоть какие стосунки со Злученными Штатами, а в данном выпадку, до речи, размова же не иде про вступление там в НАТО, ну, кому я так, кому, может быть, в вынику было кепско, кому добро, может, это вогуле не залежить от стосунков со Штатами? Я б не поравновал с Назарбаевым, Чинават Залиевым в Азербайджане. Яны от початку будавали лояльную до Захаду конструкцию державы, а у Беларуси от початку была зроблена ставка на такую советскую, ці нават советскую конфронтацию в этом сэнсе, что мы тут сами будем все вырашать. И коли уже Беларусь и Лукашенко записаны были хоть раз у шерах диктаторов и такой ось зла, гучал термин. Я думаю, что уже выслезнуть из этого шерогу немагчыма. И я думаю, что Александр Лукашенко успрямает это просто, как разрядку. Не потепление, а просто разрядка часовая. А вот, до речи, далее про разрядку. Еще одна теза, якая была выказана подчас этого выступу, подчас интервью, это оценка санкций. Ну, и она, зразумела, негативная. Она завсёды была с боку Лукашенко негативная. Але мне здаётся некий новый аспект. И он казал не про то, что там эти санкции несправедливые и иншие, а что они неэффективные. Мовляв, ну вот вы ввели, вы ж чагосьці хотели, коли их вводили, вы этого не домоглись. Ну давайте, может, какие-то иншие варианты пробовать. Вот вы згодны с такой оценкой? На ваш погляд, ці успрыме Захад такую оценку? Бо, ну, врешті-решт можно сказать, что санкции относно Беларуси не были, так бы мовить, выником некого универсального подыходу. Мы уже вот зараз пригадывали там Азербайджан, Казахстан, ну, там порядки так само, як той казав, строгія, але санкцій там нема. Ці магчыма, што вось гэтае пасланне так само будзе спрынятае Захадам, Еўропай і Злучанымі Штатамі? Павел. Па-першае, я б хацеў яшчэ кароткі каментар да таго, што Александр сказаў. Я думаю, што якраз такі Лукашенко разумее, калі змены ва Ўкраіне прайграюць і калі Расіі ўдасца ўсталяваць кантроль альбо агульна дэстабілізаваць сітуацыю ва Ўкраіне, то наступнай ахвярай 100% будзе Беларусь. І Лукашенко якраз такі, як ніхто ў рэгіёне, зацікаўлены ў тым, каб там захаваўся непрарасійскі рэжым, каб Украіна была абсалютна незалежнай ад таго, што робіць Расія, тады ёсць магчымасць да і шансы для Беларусі таксама захаваць сваю суверэннасць. Другі момант у працяг таго, што вы сказалі, сапраўды не змяніўся рэжым у Беларусі, не змянілася псіхалогія Лукашэнка, але першае, змянілася агульная сітуацыя ў рэгіёне, што абсалютна змяняе канфігурацыю і расклад сілаў. І другі момант пасля і рэвалюцыі в Украіне, і пасля вайны змяніўся, абсалютна змяніўся стасунак, адносіны, успрыняццё Лукашэнкі з боку Захада, то бок для Захада, для Європи у приватності, для Злучених Штатів. Лукашенко не з'являється абсолютним злом, яким він був дагэтуль, після вибору 2010 року, він уже не з'являється апошнім диктатором у Європі. І це означає, що безумовно, не глядячи на те, що режим не зміняється у Білорусі, що репресії будуть протягуватися, политика и подход Захода, Европы до Беларуси изменится, и он будет больше мягкий, и он будет больше лагодный, не будет ни экономичного, ни мощного политического тиску. Так, застанутся декларации относно того, что в Беларуси протягивают, обмежевываются права человека, репрессии, нема свободы слова и деятельности политической, але разумеючи, что есть махчимость, нават иллюзорная, погулять у белорусскую карту с Россией, то гэта ілюзорная магчымасць і нейкі шанс будзе выкарыстоўвацца вельмі актыўна, калі не Еўропай, то прынамсі Злучанымі Штатамі. Таму, безумоўна, і Лукашэнка гэта адчувае, і таму ён на ўзроўні рыторыкі адчыняецца на Захад, працягвае руку, гатовы там сесці за стол перамоў, хаця, безумоўна, усе разумеюць, што ўнутраная сітуацыя ад гэтага не зменіцца. Ну, але прынамсі стварыць уражанне того, что Беларусь свободная у своим геополитическим выборы, на сегодняшний момент для Лукашенко так само важно. Александр, ваш отказ, какой будет реакция? Ну, размовы идеи не только про гэтые пассажи, размовы идеи в огуле про, так бы, посыл белорусской дипломатии. Тем махчимое истотное измягчение санкций. Ну, с причиной того, что, ну, вот ситуация изменилась. Я в одном погожусь с Павлом, в одном не. Я уж не погожусь, что Лукашенко шалёна боится агрессии России, что Беларусь будет наступной. Литва боится, Польша боится, Беларусь в абсолютно иншем становище. Саправды, для нас не благо, то мы можем стать одним главным стратегическим союзником для России и на этом гулять. А бояться агрессии, ну, Олег, это особенная размова. А вот что тычется безвыниковости санкций, Лукашенко про это казал не раз ранее, только и с полами. А зараз он просто подвел рысу, можно сказать так, под этим. Что саправды никаких выников не трымалося. Ниводное ультимативное потребование Заходу не выполнено. Про это и Павел сказал. Ни на конт политвязня, ни про свободу выборов, ни про плоские массовые информации, навык смиротное покарание мораторы не уведены, ничего не зроблено по потребованиям Захода. То бок смягчение позиции Захода выкликано не сменой позиции Минска, прогибом под этим тиском, а сменой іншими обставинами. Передусім, вядома ж, то, что сбылось в Украине и у России. Але вот эта измена, она не просто у вынику украинской ситуации, она рыхтовалась годами. У кулуарах Брюсселя и Вашингтона годами уже гучало питание про повод этих санкций. И сучасная разрядка, это системный выник этих кулуарных размовов, а украинский кризис просто стал нагодой для потепления и максимально заховать твар для заходних политиков. Вядома ж, зараз санкции уже фактично знятые, уже говорится про то, что Лукашенко запросто может прилететь у Ригу, там на саммит и так далее. Навод потребы такой нема, бо Оланд и Меркель навод у Минску были. Саправды Захад будет гулять по-иншему. Есть максимность гулять в белорусскую карту, погулять с Россией, утягнуть Беларусь у некие процессы перамовные, интеграционные. И на это будет робиться ставка. Але, повторюсь, белорусский режим вельми осторожно до этого так само ставится, памятуючи лёс Каддафи. Александр, а я еще хочу удакладніць, да рэчы, на конт лёсу Каддафі. Вот адна з заяваў падчас гэтага інтэрв'ю. Я не апошні дыктатар Еўропы, есці пагорш. Вы лічыце, што гэта сведчыць пра глыбокі такі канцэптуальны саюз? Канцэптуальны саюз з кім? Александра Лукашэнкі з Пуціным, пра каторого ён кажа, ёсць людзі і пагорш за мяне. Дыктатары, пагорш за мяне. Ці это такая іронія тонкая? Не, я не думаю, што гэта некі інтэрнацыянал дыктатур, пра што часам кажуць у экспертнай супольнасці. Гэта проста такі медыйны тролінг Александра Лукашэнкі. Ён любіць гэтым пабравіраваць, што ось я дыктатар, і мяне не нагнулі, як ён любіць казаць, а ўсё роўна атрымалася так, як я казаў, і самі заходнія палітыкі сюды прыляцелі. Александр, вы не зразумелі. Ён сказаў пра Пуціна, ёсць і пахужы мяне. Я гэта прашу вас пракаментаваць. Наколькі гэта адпавядае саюзніцкім стасункам? Можа, адпавядаю, вам віднее, так я вас і пытаю. Я думаю, што саюзніцкія адносіны з Расіі будуюцца ўсё-ткі не на прынцыпе, што там дыктатар горшы, чым тут. Гэта просто заява для Захаду, каб паказаць, што была памылка зроблена на конт Беларусі з санкцыямі і дэманізацыяй беларускага рэжыму. Вот гэта просто дадатковая шпілька ў бок Захаду. А з Расіі, гэта тэма не будзе педалявацца, будзе рабіцца акцэнт на братэрстве, на эканамічным супрацоўніцтве, не як сваю дыктатуру. Это разумный подыход. Валер, и вам так само пытание про санкции. Вось, на ваш погляд, ці магчыма, так бы мовить, их ослабление, ці адмена. Хотя, врешті-решт, може вже існаваць іншая логика. Александр Лукашенко, займаючи тую позицию, якую он займає, скажем, в украинском кризисе, керується, врешті-решт, і власними інтересами. І тому, а на что ему особливо догаджать? Поменьше в мере, такая логика может иметь право на існаванне. Калі б санкцыі не дасягнулі сваіх мэтаў, то чаму Лукашэнка, Макей і іншыя афіцыйныя асобы ў Беларусі так часта пра іх гавораць, і ёсць час патрабуюць адмены? Калі гэта такая дробіш, то чаго пра гэта гаварыць? І зададзім іншае пытанне. Што было б, каб не было гэтых санкцый? Каб Захад увогуле не рэагаваў на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі? Цалкам магчыма, што сітуацыя ў Беларусі была б такая, як, напрыклад, ва Узбекістане. Зразумела, што сёння адбываецца працэс размарожвання адносін Беларусі з Захадам, Беларусі з США, і галоўным чыннікам гэтага з'яўляецца ўкраінскі крызіс. Пытанні геапалітыкі выходзяць на першы план, пытанні каштоўнасці адыходзяць трохі ў бок. І таму мы бачым інтэнсіфікацыю дачыненняў Беларусі з Захадам, падвышэнне ўзроўню кантактаў і іншае. Зразумела, што санкцыі ў пэўным сэнсе з'яўляюцца перашкодай. І думаю, што калі б Беларусь вызвала з няволевых, санкцыі былі падменены, і тады дачыненні пайшлі б значна шпарчэй. Але пакуль што я думаю, што абодва бакі зацікаўлены менавіта ў такім вельмі павольным і асцярожным руху насустрач адзін другому. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітычны аналітык Павал Вусаў, аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валеры Ласіцкі з Менску. Сярод чыноўнікаў шырока укаранілася наступная практыка: даваць на канкрэтныя пытанні няўцямныя абцякальныя адказы. А калі чалавек працягвае пісаць, з ім проста спыняюць ліставанне, маўляў, мы табе ўжо адказвалі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». На наступным тыдні ў Беларусі чакаюць чарговы дэсант заходніх экспертаў і чыноўнікаў. Заўважана, што з пачатку 2015 году Менск з афіцыйнымі і нефармальнымі візытамі наведала значна болей заходніх палітыкаў і палітолагаў, чым за ўвесь 2014 год. Ці маюць плён гэтыя візіты? Меркаванне на гэты конт беларускіх палітолагаў і палітыкаў запісаў Владзімір Глот. Адзін з прыкладаў падвышэння ўвагі да Беларусі з боку развязу – буйная міжнародная канферэнцыя з удзелам першага намесніка міністра замежных справ Беларусі Александра Міхневіча. Яна прайшла ў Менску 27 сакавіка. Сярод арганізатараў мерапрыемства, якое хочуць зрабіць традыцыйным у фармаце «Менскі дыялёг» і Цэнтр аналітычных ініцыятываў «Ліберальны клуб». Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман кажа «Свабодзе», што ўжо сёння можна фіксаваць пэўны пераход ад колькасці кантактаў да іх якасці. Апошнім часам гэта таксама можа нейкі нават паказчык ужо якасці. Узровень гэтых кантактаў становіцца больш высокім, і пытанні становяцца ўжо больш сур'ёзнымі, больш публічнымі. Там і ў дачыненні, скажам, з развязам ёсць такі канкрэтны парадак дня, які прынамсі зводзіцца да пытанняў візавых, таксама да пытанняў мабільнасці больш шырока і таксама да так званай часовай фазы, то бок магчыма нейкай супрацы ў сферы мадэрнізацыі. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч нярэдка ўдзельнічае ў сустрэчах з замежнымі экспертамі. Ён адзначае, што падыходы еўрапейцаў да беларускіх праблемаў апошнім часам змяняюцца. Розніца, яна яўная, яна бачная. Розніца палягае ў тым, што тэма Украіны стаіць у першым пункту парадку дня, тэма абароны беларускай незалежнасці, пошукі шляхоў, які альтэрнатыўны варыянт Захад можа прапанаваць беларускім уладам дзеля таго, каб умацаваць незалежнасць, умацаваць ролю такога, як мінімум, нейтральнага боку ў цяперашнім канфлікце паміж Украінай і Расіяй. Гэта все вельмі відавочна. Не называючы, можа быць, канкрэтную асобу, але, напрыклад, адзін з таких замежных гасцёў на сустрэчы з апазіцыйнымі палітыкамі сказаў, што на сённяшні момант путінізацыя значна больш горшая, чым азербайджанізацыя магчымая. Інтэнсіўнасць візытаў замежных палітыкаў і палітолагаў у Беларусь пакуль не дае істотнага плёну, мяркуе дырэктар Цэнтру палітычнай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Гледзячы на тое, што кажуць усе візітоўцы пасля іхніх сустрэчаў з беларускім урадам, персанальна з Лукашэнка, з грамадзянскай супольнасцю і так далей, пасля гэтага бачна, што яны не атрымоўваюцца таго, чаго яны б хацелі атрымаць. Значыць, разуменне, куды ўсё ж такі збіраецца рухацца Беларусь, а ў чым там складаецца там сітуацыя, наколькі Беларусь сапраўды жадае там збіжацца з еўрапейскім звязам, што значыць уваходжанне Беларусі ў еўразійскі эканамічны звяз і наколькі гэта адцягвае Беларусь ад прасторы еўрапейскага звязу. Усе гэтыя пытанні фактычна яны застаюцца без адказаў. мне падаецца, што вось гэтая дыпламатыя, яна, ну, пакуль што не прыносіць нейкіх вынікаў. Усё застаецца як ёсць. Дырэктар цэнтру палітычнай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Меркаванне экспертаў з